AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek będzie wniosek w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej, zapowiedział to minister sprawiedliwości. Prawie 600 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej jednego dnia od początku czerwca. Stan wyjątkowy na włoskiej Lampedusie w związku z napływem uchodźców. Wniosek o rozpoczęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej zapowiada minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro ujawnił, że w poniedziałek odpowiedni wniosek zostanie złożony do resortu rodziny. Jak powiedział, w konwencji są zapisy o charakterze ideologicznym, które uważamy za szkodliwe. Konwencja ma chronić kobiety i rodzinę przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji. Jest w niej zapis, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tak zwany honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie. Polska podpisała konwencję w 2012 roku, ratyfikowała w 2015. 584 zakażenia, 9 ofiar śmiertelnych, 422 wyleczonych. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Aktualne dane przed południem podało Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych przypadków się powiększa. Według wirusologa profesora Włodzimierza Guta ma to związek z wydarzeniami, w których bierze udział wiele osób. Najwięcej zaczyna się łączyć z tymi imprezami, gdzie mamy do czynienia ze zjazdem ludzi z różnych okolic i z różnych środowisk. Czyli konkretnie nie chodzi nawet o mecze, tylko o wesela i pogrzeby. A najwięcej zakażeń ponownie jest na Śląsku. Służby sanitarne potwierdzają, że ogniskami są tam 3 kopalnie. W Małopolsce, która pod względem nowych przypadków jest na drugim miejscu, koronawirus rozprzestrzenia się m.in. w domu opieki społecznej i kilku zakładach produkcyjnych. Teraz w serwisie Poznań, gdzie trwają uroczystości pogrzebowe kardynała Zenona Grocholewskiego, naukowca i pedagoga oraz jednego z najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II i jego następców. Przed poznańską katedrą na Ostrowie Tumskim jest Przemysław Lis. W katedrze poznańskiej zmarłego kardynała żegnają biskupi, kapłani, przedstawiciele władz państwa, wierni oraz jego przyjaciele. O 10:00 rozpoczęło się czuwanie przy trumnie. W południe msza święta. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii podkreślał, że pomimo licznych tytułów, odznaczeń, nagród i wyróżnień, kardynał Zenon Grocholewski pozostał osobą skromną i pogodną. Chętniej wracał wspomnieniami do swojej pracy wikariuszowskiej w parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu lub do sióstr i staruszek z domu opieki społecznej niedaleko rzymskiego Ciampino, gdzie przez kilka lat był kapelanem, niż do tytułów, zaszczytów i medali. Po mszy świętej trumna z ciałem zmarłego, zgodnie z jego testamentem, zostanie złożona w krypcie biskupów poznańskich w podziemiach katedry na Ostrowie Tumskim. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Policja szuka wandali, którzy zdewastowali krzyż w miejscu śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka. Doszło do tego w miejscowości Majdan Kozic Górny na Lubelszczyźnie. Doszło do ścięcia krzyża. Krzyż ten sprawca pozostawił na miejscu zdarzenia. Teraz nasi świetnicy policjanci będą wykonywać czynności, które będą zmierzać do ustalenia sprawcy tego czynu. Za ten czyn grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. Mówiła Elwira Domarecka z policji. Stowarzyszenie, które organizuje marsz szlakiem Józefa Franczaka, zapowiada, że kiedy policjanci skończą pracę, krzyż wróci na swoje miejsce. Stan wyjątkowy ogłosił burmistrz włoskiej wyspy Lampedusa. Decyzja zapadła w związku z masowym napływem migrantów. Jak tłumaczą władze wyspy, sytuacja stała się krytyczna. Codziennie na Lampedusę docierają setki afrykańskich uchodźców. Więcej nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. W czwartek i piątek przypłynęło na wyspę 15 łodzi z migrantami, a dziś rano kolejnych 7. W sumie to ponad 1200 przybyszów. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni, którzy pochodzą z pogrążonej w kryzysie gospodarczym Tunezji. Ponad 1000 z nich umieszczono w ośrodku dla uchodźców, w którym jest 95 miejsc. Obecnie reszta tłoczy się na nabrzeżu. Mimo apeli burmistrza, rząd nie wysłał na wyspę statku, którym można by przewieźć migrantów do ośrodków na Sycylii. Włoska Straż Przybrzeżna sygnalizuje, że kolejne łodzie zmierzają w kierunku wyspy. Trudną sytuację migracyjną komplikuje pandemia koronawirusa. Wszyscy migranci powinni zostać poddani testom i kwarantannie, co w obecnej sytuacji jest niemożliwe. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Gdybyśmy zajrzeli na listę najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów, to na pierwszych dwóch miejscach będzie Michael Jackson i Thriller oraz Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. Na trzecim miejscu płyta, która ukazała się dokładnie 40 lat temu. Back in Black, formacja AC/DC. 1980 rok był dla AC/DC historyczny, bo o mały włos zespół przestałby istnieć. Po tragicznej śmierci Bona Scotta formacja myślała o tym, żeby się rozwiązać i ewentualnie założyć nową. Ale na szczęście pojawił się Brian Johnson, który odmienił charakter zespołu, a jednocześnie pokłonił się tym fanom, którzy z AC/DC byli od 1973 roku, czyli od tego momentu, w którym formacja AC/DC powstała. Jeżeli patrzymy do kalendarza, to w 1983 roku znajdziemy datę. Właśnie wtedy ukazała się bardzo ważna dla historii metalu płyta. jeden z takich debiutów, których się nie zapomina. Metallica, album Kill 'Em All, ukazał się dokładnie 25 lipca 1983 roku. Po tamtym czasie już nawet pojawiło się powiedzenie, że Metallica skończyła się na Kill 'Em All, z czym pozwolę się pięknie nie zgodzić. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o albumach, które ukształtowały pozycję zespołu, to chyba Metallica i Kill 'Em All jest takim drogowskazem, jak powinna się opowiedzieć formacja, jak przedstawić światu, żeby dobrze to wyglądało i żeby wszyscy wiedzieli, co dalej nas czeka. Kill 'Em All było ogromną rewolucją dla muzyki. Jak ogromną? Proszę się przekonać. To nagranie pochodzi z 1982 roku. Tak wtedy grały rozgłośnie radiowe. Tak, 1982 rok i nie możemy sobie wyobrazić tamtych czasów bez formacji Duran Duran. Alex Turner, lider Arctic Monkeys, urodził się w 1986 roku, ale często powtarzał, że w jego domu rodzinnym Duran Duran grało bardzo często, bo rodzice byli zakochani w tej formacji. Z kolei w jego oficjalnej biografii znajdujemy takie zdanie, że on, bazując na tym, co usłyszał w domu, konstruował teksty swoich piosenek, które później znajdowały się na jego płytach wydanych właśnie pod szyldem Arctic Monkeys. No i tutaj znajdujemy ten most pomiędzy Duran Duran a Arctic Monkeys właśnie.

prosto ze sceny Teatru Muzycznego Urszula Dudziak oraz Dorota Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim. Transmisja w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal za 24 minuty, godzina 15. Metallica na Kill 'Em All skończyła się o tyle, że potem był już tylko jeden wielki patos, zauważa pan Robert. Marcin.Cichoński@polskieradio.pl. Zostawimy na razie Metallicę. Patrycjusz Wyżga w popołudniowej Zapraszamy do Trójki mówił bardzo dużo o komarach. Posłuchajmy, jak ten temat został rozgryziony muzycznie. Sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen to the leaves, the further swallow you whole, skin and bone. Cutting boards and hanging hooks, bloody knives, cooking books, promising you won't feel a thing at all. Swallow and chew. Says thank you. the sweetest breeze, the finest meat you'll ever taste. So you scream while I yell, supple sounds, a billner bill. Swallow and chew, eat you alive. All us food that hasn't died. Tak się kończy Mosquito Song i tak się kończy album Songs for the Deaf formacji Queens of the Stone Age, który do sklepów trafił dokładnie 18 lat temu. Na tej płycie słyszymy Dave'a Grohla, który chyba najbardziej charakternie gra w tym nagraniu. Oh,

so sweet. No longer move my feet, but I keep trying. I keep on trying. All that I want is still this heart, so I can start to find a way out of the dark and into your heart. I got more than I can eat, a life that can't be beat. Yet still I feel this heat, I'm feeling incomplete. What am I buying? My soul is crying. Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka i mówiący te słowa Marcin Cichoński. Dziękujemy i do usłyszenia, a na koniec Ben Platt. You always said that I'd come back to you again. Everybody needs a friend, it's true. Someone to quiet the voices in my head, make them sing to me instead. It's you. Hate to say that I love you, hate to say that I need you, hate to say that I want you, but I do. Bad habit, I know, but I'm needing you right now. Can you help me out? Can I lean on you? Been one of those days, I don't wanna come out. Can you help me out? Can I lean on you? You make me feel like I'm floating off the ground, above this little town. You do. Look at me smile with tears in my eyes. I love the way you lie, I do. It's dark in here, but it's true.